sa'yo ay natutong na akong magmahal muli ngayon. Dito lang doon, akala ko na wala ng babaeng seryoso sa mundo. Ibinuhay mo ang puso kong bato. Dahil sa'yo, punong-puno ng saya ngayon ang buhay ko. Dito lang noon, salamat mahal na dumating ka ngayon at ako ay minahal. Magpakailanman di ka sasaktan. Nag-iisa noon, hindi ko alam kung paano babangon. Hanggang nakilala ka o aking sinta, buhay ko ay nagbago. Binigyan mo ng pag-asa, oh, oh. Ang dahil sa'yo ay natutong na akong magmahal muli ngayon. Dito lang noon, salamat mahal na dumating ka ngayon at ako ay minahal. Magpakailanman di ka sasaktan.